Gorąca promocja Hondy CRV trwa. Warto się spieszyć, bo liczba aut ograniczona. Żegnamy reklamy. Dzień dobry, witamy. Agnieszka Łukasiewicz, Magdalena Dercz, Kuba Strzyczkowski. 16 przed chwilą minęła. Program trzeci, audycja popołudniowa. 18 dzień lipca, jest środa. Czas na serwis. Małgorzata Mariborska-Frażmowska, Romuald Wójcik. PiS przedstawia propozycję zmian w ordynacji wyborczej do Europarlamentu. Opozycja mówi nie. Rolnicy kilka dni temu protestowali w Warszawie, dziś rozmawiają w podtoruńskim Głogowie z premierem i ministrem rolnictwa. Prawie 4,5 miliarda euro. Taką karę Komisja Europejska wymierzyła Google za praktyki monopolistyczne. PiS proponuje co najmniej 3 mandaty w każdym okręgu wyborczym w ramach zmian w ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Przekonuje, że celem jest poprawa reprezentacji europosłów w mniejszych okręgach. Opozycja krytykuje projekt, zarzuca Prawu i Sprawiedliwości pisanie ordynacji pod siebie i łamanie zasady proporcjonalności wyborów. O drugim czytaniu projektu zmian w kodeksie wyborczym, które odbyło się dziś w Sejmie, Karol Darmoros. Chodzi o eliminację zjawiska mandatu wędrującego, uzależnionego od liczby mieszkańców w danym okręgu, mówił poseł PiS Andrzej Matusiewicz. W tych mniejszych okręgach wyborczych, gdzie jedno województwo tworzy okręg wyborczy, no często były zagrożone nawet te 2 mandaty. Ale zdaniem opozycji takie zmiany to zachwianie pewności zasad wyborczych. Według Mariusza Witczaka z PO plany PiS wykraczają poza nowelizację, a Marek Sowa z Nowoczesnej zarzucał rządzącym łamanie zasady proporcjonalności wyborów. Chodzi wam po głowie zmiana okręgów wyborczych. W tych wyborach nie wybieramy posłów Podkarpacia w Parlamencie Europejskim, ale wybieramy polskich reprezentantów w Parlamencie Europejskim. Nie zmieniamy liczby okręgów, nie łamiemy proporcjonalności, mówił Artur Zasada z klubu PiS. Kujawsko-Pomorskie, 3-mandatowy okręg, poseł Zemke, pomimo tego, że lista Lewicy uzyskuje wynik na poziomie 9,5-10%, robi 21%, bo jest znany, bo jest lubiany, bo jest szanowany, bo jest autorytetem. Wybory do Europarlamentu odbędą się wiosną przyszłego roku. Karol Darmoros, Polskie Radio. Dodajmy, że opozycja zgłosiła wnioski o odrzucenie projektu, a także poprawki, której celem jest wybór europosłów z listy krajowej. Te postulaty rozpatrzy sejmowa komisja, która zbiera się za godzinę. O pakiecie reform z rolnikami rozmawiają premier i minister rolnictwa. Główne założenia proponowanych zmian to poprawa kondycji producentów i polepszenie sytuacji rolników przy sprzedaży owoców i warzyw. Szef rządu i minister przedstawiają swoje propozycje w Głogowie pod Toruniem, gdzie jest nasz reporter Michał Fedusio. Michale, co dokładnie ma się zmienić w przepisach? Członkowie rządu chcą poprawić kondycję gospodarstw rolnych, które zmagają się z suszą czy niskimi cenami skupu. Planowane jest wprowadzenie między innymi obowiązkowej kontraktacji, co umożliwi, by rolnik przed sezonem zbiorów wiedział już, ile może otrzymać za swój towar. Takie ustalenie między plantatorami a skupami miałoby odbywać się w marcu. Do tego planowane jest też rozszerzenie sprzedaży bezpośredniej towarów od rolników, przypominał w Głogowie premier Mateusz Morawiecki. Plan dla wsi. Ale to będzie pierwszy etap dużego planu rozwoju wsi, który postawiłem takie zadanie przed panem ministrem rolnictwa, przed całym jego zespołem. Polska gospodarka, mając dobrych partnerów po stronie samorządów, może być silna polskim rolnictwem. Systemowe wsparcie dotyczyć ma również budowy dróg lokalnych czy wieloletniego programu melioracji. Dalsze mechanizmy wsparcia dla rolników właśnie prezentuje również minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. To był Michał Fedusio, dziękujemy za relację. Wyjaśniła się sprawa nadpalonych dokumentów znalezionych w szopie w Gołaszewie pod Warszawą. Okazało się, że wykorzystywano je do testowania spryskiwaczy przeciwpożarowych. Specjalistyczne badania o gaszeniu pożarów w sądowych archiwach przeprowadziła prywatna firma pod nadzorem Straży Pożarnej, do której zresztą należy szopa. Firma miała dokończyć swoje badania, mówi Leszek Stachlewski z Ochotniczej Straży Pożarnej w Ożarowie Mazowieckim. Układali te dokumenty w regałach takich, na półkach, jakie są w magazynach archiwum. Po ugaszeniu filmowali. To fotografowali, brali wyciągi z komputera, bo to wszystko było pod komputer podłączone. Po 3 eksperymentach powiedzieli, że teraz mają urlop i gdzieś za miesiąc będą kontynuować. 3 tony akt i kart do głosowania pochodzą z początku lat 2000. Sprawę bada prokuratura pod kątem bezprawnego niszczenia dokumentów i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych. Co najmniej 16 migrantów zginęło w wyniku zatonięcia statku u wybrzeży tureckiej Republiki Cypru Północnego. Udało się ocalić około 100 uchodźców. Trwa jeszcze akcja ratunkowa, bo co najmniej 30 osób jest wciąż poszukiwanych. Na razie nie wiadomo ani skąd pochodzili migranci, ani co było przyczyną katastrofy statku. To najwyższa kara w historii. 4 miliardy miliardy 300 milionów euro musi zapłacić firma Google za nadużywanie dominującej pozycji na rynku. Komisja Europejska zarzuciła amerykańskiemu koncernowi łamanie unijnych przepisów antymonopolowych na rynku systemów operacyjnych wykorzystywanych m.in. przez smartfony. Beata Płomecka. Z ustaleń Komisji Europejskiej wynika, że amerykański gigant nadużywał dominującej pozycji na rynku, zmuszając największych producentów telefonów komórkowych i tabletów do fabrycznego instalowania wyszukiwarki oraz przeglądarki Google. A to, jak argumentowała komisja, uniemożliwiało konkurencyjnym wyszukiwarkom dostęp do rynku przez systemy operacyjne innych firm. Ustalenia przedstawiła komisarz do spraw konkurencji Margaret Vestager. Chcemy, żeby Google zmienił swoje zachowanie. Dotychczasowe działania były nielegalne. Chodzi o rynek, na którym obowiązują reguły i dotyczą one wszystkich. Firma Google też powinna się do nich stosować. Unijna komisarz była też pytana, czy ta decyzja może wpłynąć negatywnie na rozmowy m.in. o handlu amerykańskiego prezydenta z szefem komisji w przyszłym tygodniu w Waszyngtonie. Margaret Vestager odpowiadała, że komisja musi gwarantować, że wszystkie firmy postępują zgodnie z unijnymi przepisami i że Amerykanie na pewno to zrozumieją. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy, proszę Państwa, zachmurzenie duże na północnym wschodzie, większe przejaśnienia, miejscami opady deszczu, na południu zachodzie opady jednostajne, okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. W nocy na pozostałym obszarze kraju opady przelotne oraz burze. Temperatura minimalna od 16 do 19, w rejonach podgórskich od 13 do 15. A wiatr słaby, umiarkowany, na zachodzie okresami dość silny, porywisty, w Karpatach porywy nawet do 80 km na godzinę. Ten wiatr północno-zachodni i zachodnim. Pan Darek napisał: o, pan Kuba, łódka się zepsuła? Nie, przesiadka. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marek, co ty robisz? Drzewko, bombki, karp? Jest lipiec. Jaki lipiec? Przecież w salonach Opla mają już wyprzedaż. Ty też daj się zaskoczyć wakacyjną wyprzedażą w salonach Opla. Nie czekaj do grudnia. Tylko teraz Opel Astra już za 52 900 zł. Odkryj inne modele w zaskakująco atrakcyjnych cenach. Śpiesz się, bo liczba samochodów w promocji jest ograniczona. Więcej na opel.pl. Żegnamy reklamy. 7 minut po godzinie 16. Ciekaw jestem, jak tam Państwu na wakacjach. Przygód zapewne co niemiara. Można się nimi podzielić. Dariusz Pieruk przy naszym telefonie. 7 trójek na początku 22. A co dziś w programie do 19? Były minister finansów Jacek Rostowski zeznawał przed komisją zajmującą się Amber Gold. Było gorąco. Idziemy dalej. Dlaczego pan na mnie krzyczy? Ja nie krzyczę na pana, tylko zadaję pytanie. Ja uważam, że pan na mnie krzyczy i prosiłbym, żeby pan w przyszłości na mnie nie krzyczał. Nikt na pana nie krzyczy. Pan po prostu jednak niech nie odwraca kota ogonem, tylko niech pan odpowiada na pytania posłów. Co jeszcze przed nami? Na początku lipca weszła w życie ustawa, która daje niepełnosprawnym przywileje w dostępie do specjalistów i rehabilitacji. Jak działa w praktyce? Jeżeli ta ilość osób rzeczywiście będzie dużo większa, no będziemy zmuszeni do tego, żeby osoby, które bezpośrednio czekają, będą po prostu przesuwane w kolejce. W przyszłym roku mają ruszyć turystyczne loty w kosmos. Cena biletu od 200 do 300 tysięcy dolarów. Taki pierwszy lot kosztował około 20 milionów dolarów, co przy dzisiejszych kosztach wydaje się ceną astronomiczną. Dzisiaj mamy całkiem niezłe przeceny. Polska kadra piłkarska nie poradziła sobie w Rosji. Cała nadzieja zatem w młodym pokoleniu. Niektórzy uważają, co ciekawe, że bieda motywuje młodych sportowców. Ważniejszy element, o którym faktycznie należy pamiętać, to nie jest bieda, a to jest gotowość do zaangażowania się rodziców. Dziś także o wilkach w Polsce, czy przeszkadzają nam w życiu. Tak, obecność wilka powoduje, że w tych terenach, gdzie on występuje, obserwuje się ewidentnie duży niepokój społeczności, wręcz lęk przed tym gatunkiem. Sytuacje są takie, że ludzie zwyczajnie boją się puszczać dzieci do szkoły. Po 18.45 reportaż Janny Bogusławskiej, zatytułowany Grenlandia. Odwiedzimy rodzinę, która żyje w krainie skutej lodem. Mówię do mamy po grenlandzku, a tato mówi do mnie po polsku, a ja odpowiadam do niego po duńsku. To, co najbardziej chyba urzeka w mieszkaniu na Grenlandii i trzyma człowieka tam, przynajmniej mnie, to jest ta grenlandzka przyroda. te ogromne przestrzenie, czy nie boję się zimy. A to na Grenlandii bardzo szybko się nauczyłem, że przed zimnem łatwiej się schować niż przed gorącym. Reporterz Janny Bogusławski, Grenlandia. Dziś w Trójce po 18.45. 7 trójek na początku 22. Pan Darek czeka na Państwa telefony. Ja czekam na listy zd3@polskieradio.pl. Zapraszamy do reklamy. Nadeszła kolejna rewolucja w praniu. Jeden bęben, dwa kierunki obrotów i zwrot aż do 650 zł. Teraz najlepsza pralka Samsung w super ofercie. Kup pralkę lub pralkosuszarkę z rewolucyjnej serii Quick Drive, a otrzymasz zwrot do 650 zł. Spiesz się. Promocja trwa tylko do 31 sierpnia. Dowiedz się więcej na pralki.samsung.pl. Samsung Quick Drive. Idealnie czyste pranie nawet o połowę szybciej. Cześć Paweł, nie wiedziałem, że biegasz. Widzę, że jesteś w świetnej formie. I tak się czuję. Wiesz, Ania przekonała mnie, że ruch to zdrowie i kupiła mi plusza dla mężczyzn. O, super, chyba też spróbuję. Suplement diety plusz mężczyzna plus multivitamina to kompleksowy preparat dopasowany do potrzeb każdego mężczyzny. Uzupełnia poziom witamin, minerałów, gasi pragnienie oraz świetnie nawadnia organizm. Zadbaj o swoją kondycję. Plusz, twoja sportowa dawka witamin. Tak wlatuje bonus gigabajtów po doładowaniu w Red Bull Mobile na kartę. Już za 30 zł możesz cieszyć się nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami i MMS-ami oraz surfować po necie z paczką 20 gigabajtów. 30 dni bez limitów i 20 giga w Red Bull Mobile na kartę. Brzmi odlotowo! Poszczegóły leć na stronę redbullmobile.pl lub do salonów Play. To dzisiaj tylko pouczenie. Pouczam pana kierowcę, że teraz w salonach Hondy ostatnie sztuki najlepiej sprzedającego się SUV-a na świecie z rabatem 10 tysięcy złotych. Gorąca promocja Hondy CRV trwa. Warto się spieszyć, bo liczba aut ograniczona. Żegnamy reklamy. 12 minut po godzinie 16. Tu program trzeci. Audycja popołudniowa. 7 trójek na początku 22. zd3@polskieradio.pl. To piosenka dnia. I Greta Van Fleet. We'll be right back. Greta Van Fleet i nasza piosenka dnia. To już prawie 16 minut po godzinie 16. Dziś, jak państwo zapewne wiedzą, w roli świadka przed posłami z komisji do spraw Amber Gold występuje były minister finansów Jan Wincent Rostowski. Przesłuchanie trwa, wszystko wskazuje na to, że prędko nie skończy się, a jego przebieg śledził Mariusz Krzemiński, który jest z nami w studiu. Witam. Dzień dobry. Przesłuchanie, jak słyszę, pełne emocji. Tak, można powiedzieć, zapowiadano je jako gorące i faktycznie było gorące, chociaż bardziej za sprawą stylu, w jakim były szef resortu finansów rozmawia z posłami, szczególnie z przewodniczącą komisji Małgorzatą Wasserman. Teraz ja zadaję pytanie, panie ministrze. Panie ministrze. Ale ja muszę te pytania notować, bo skoro one są tak długie, to nie chciałbym czegoś przeoczyć. Słucham pani. Pan jest bardzo niegrzeczny i przerywa mi cały czas. Przepraszam panią, ja myślałem, że to pani chciała szybciej. To pani raczej mówi, że pani nie chce długo tutaj siedzieć. Czynności. Ja proszę pana, ja myślę, że będziemy siedzieć bardzo długo. Bardzo chętnie. Z panią pani, zawsze wielka przyjemność. Pani... No, Jan Rostowski odpowiada już na pytania posłów 6 godzin, no chociaż bardziej pasuje słowo opowiada, a słownych przepychanek podobnych do tej sprzed chwili nie brakuje. Idziemy dalej. A dlaczego pan na mnie krzyczy? Ja nie krzyczę na pana, tylko zadaję pytanie. Czy pan potwierdza fakt odbycia rozmowy z panem ministrem Andrzejem Parafianowiczem na lotnisku w Warszawie, na lotnisku Chopina, na temat Amber Gold i OLT Express? Czy za szybkie tempo, ja uważam, tak? że pan na mnie krzyczy i prosiłbym, żeby pan w przyszłości na mnie nie krzyczał. Nikt na pana nie krzyczy. Myślę, że pan po prostu niech nie odwraca kota ogonem, tylko niech pan odpowiada na pytania posłów. Konkretne odpowiedzi wprawdzie padały, ale niełatwo było je uzyskać. O tym przekonał się poseł Jarosław Krajewski z Prawa i Sprawiedliwości. Jakie konsekwencje wyciągnął pan wobec ministrów i pracowników Ministerstwa Finansów za aferę Amber Gold? Muszę odpowiedzieć na poprzednie pytanie. Czy to jest trudne dla pana, zbyt trudne pytanie? Nie, w żaden sposób nie jest trudne. Proszę konkretnie. Odwołałem dwóch naczelników, jednego naczelnika, jedną osobę, która przedtem była naczelnikiem pierwszego urzędu skarbowego. Były działania dyscyplinarne wobec niektórych pracowników. Chociaż przez cały czas pełnomocnik Jana Rostowskiego mecenas Marek Chmaj zapewniał komisję o jak najlepszych intencjach swojego klienta. Mój klient stara się odpowiedzieć na każde pytanie. A pan zna jeszcze przepisy kodeksu postępowania karnego, które mówią o tym, że wypowiedź może być tylko w granicach i na temat? Byłbym bardzo szczęśliwy, gdyby pani zechciała mi zacytować taki przepis. Mogę panu zrobić przerwę, pan się podszkoli i wrócicie. Mógłbym sugerować to samo i bardzo bym prosił, nie tym tonem. Proszę o zachowanie kultury, ja staram się być bardzo precyzyjny. To nie przypadek, że Jan Rostowski właśnie w ten sposób rozmawia ze śledczymi, uważa Jakub Jałowiczor, publicysta gościa niedzielnego, który śledzi pracę komisji. Mamy sporo dowcipów, sporo przepychanek. Wydaje się, że faktycznie Jacek Rostowski trochę zagaduje komisję, trochę odwraca uwagę od tego, czym komisja się zajmuje. Dlatego, że on w końcu jako minister finansów odpowiadał za przynajmniej część tych działań, które dotyczyły sprawdzania tego, co się działo w Amber Gold. Tu akurat mamy pewną kontynuację, to znaczy to, że niżsi urzędnicy zrzucają winę albo na inne instytucje albo na swoich przełożonych, a przełożeni, tak jak to jest w tym wypadku, twierdzą, że właściwie to nie była ich sprawa. Choć według posła Krzysztofa Brejzy, który zasiada w komisji z ramienia Platformy Obywatelskiej, Jan Rostowski tylko odpiera polityczne ataki ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Ta komisja przez posłów PiS i przez panią przewodniczącą traktowana jest jako taka polityczna sprężyna, trampolina, sprężyna. Już w kampanii samorządowej. Chyba ta kampania właśnie się rozpoczęła z dzisiejszym przesłuchaniem. I szkoda, bo chcemy weryfikować fakty, chcemy sprawdzić, kto w 2006 roku tworzył nieudolny nadzór nad parabankami. Przypomnijmy, że spółka Amber Gold powstała w 2009 roku i oferowała swoim klientom inwestycje w złoto i inne kruszce. Firma od początku nie płaciła podatków i okazała się piramidą finansową. Oszukała aż 19 tysięcy osób na kwotę ponad 850 milionów złotych. Tę relację przygotował dla państwa Mariusz Krzemiński. Why people tear the seam of anyone's dream is over my head. Do nothing till you hear from me. At least consider our romance. If you should take the words of others you've heard, I haven't a chance. I've been seen with someone new that doesn't mean I've been untrue while we were apart. words in my heart reveal how I feel about you. Some kiss may cloud my memory, in other arms may hold a thrill, but please do not bend to you. I've been untrue while we're apart. The words in my heart reveal how I feel about you. Some kiss may cloud my memory, in other arms may hold a thrill, but please do not bend till you hear it from me. Please do not bend till you hear it from me. Nothing to you hear it from me. Baby, you never will. That's the truth, yeah, I'm a liar. And don't tell your mama. To robi Williams. 22 minuty już po godzinie 16. W kieszeni, proszę Państwa, 50 euro, w plecaku 40 kilo, a w sercu wielkie marzenie zobaczyć Adriatyk. Marcin Czarnecki z Nowego Targu mimo trudności postanowił to marzenie spełnić. W studiu Agnieszka Szwajgier, witam, której udało się telefonicznie porozmawiać z podróżnikiem. Dlaczego tę wyprawę tak trudno było zrealizować? Marcin Żarnecki na jedno oko nie widzi zupełnie, a drugie działa tylko w połowie. Minus 28 dioptrii, takie nosi szkła. Jakiś czas temu usłyszał od lekarzy, że jego ślepota postępuje, a niebawem całkowicie straci wzrok. Dlatego pod koniec czerwca ruszył w podróż życia, pokonując 700 kilometrów na rowerze, po to, żeby zobaczyć morze. Postanowiłem spakować swojego poczciwego rumaka Krosa. Zapakowałem sakty, 40 kilo napchałem do niego i wziął muchy w zębach, ważki w ósemkach i jedziemy. Człowiek sobie kupił tam jakiś obiad, zjadł sobie frytki. Sprawdza pani swój własny organizm, ile może, co, jak, własne wyzwania w życiu, bo przesiedzieć życie na kanapie w domu to nie jest życie. Zaczęło się od przypadku. Na dworcu kolejowym w Zagrzebiu, na ławce, z nosem wlepionym w mapę, siedział Marcin obwieszony torbami. W bagażniku roweru wetkniętą miał polską flagę. Wtedy zobaczył go Łukasz Lisowski, Polak, który był w Zagrzebiu, opowiada Monika Waligórska z Polskiego Towarzystwa Kulturalnego Polones. Pan Łukasz do niego podszedł, czym problem, jak mogę pomóc. No i od tego się zaczęło. Oni całą sprawę nagłośnili poprzez media. No to się znalazło troszeczkę ludzi, którzy chcą mu pokazać różne miejsca. I teraz jest obecnie na kanionie w Omiszu. Po południu ma oprowadzanie Splitu i spotkanie z Poloniem. Samotna podróż poruszyła Chorwatów. Po doniesieniach z Rosji o sukcesach chorwackiej drużyny na mundialu była to druga najbardziej gorąca nowina w Chorwacji. Wszystkie czołowe media chorwackie napisały o tej sprawie i tak naprawdę rozeszło się to po prostu wiralem. Wszyscy w Chorwacji wiedzą o panu Marcinie, który chce zobaczyć Adriatyk. Powiedziała Agnieszka Puszczewicz, dyrektor chorwackiej wspólnoty turystycznej. Gotowość do pomocy i gościnność mieszkańców Bałkanów wcale jej nie dziwi. Chorwaci są wielkiego serca, w dosłownym tego słowa znaczeniu. To są bardzo skromni ludzie, ale bardzo wrażliwi na potrzeby innych. Mają doświadczenia złe z niestety wojny, która ich dotknęła na początku lat 90. I ta taka potrzeba jedności, pomocy drugiemu człowiekowi jest u nich bardzo, bardzo silna. Chorwaci bardzo lubią Polaków i podkreślają to na każdym kroku. I tak naprawdę mówią o nas jako o przyjaciołach swojego narodu. To akurat, że pan Marcin jest Polakiem, myślę, że tylko po prostu podkreśla tą ich wewnętrzność. wewnętrzne potrzeby. Trzeba pomóc przyjacielowi w potrzebie. Piotr Figiel z Fundacji Nowe Spojrzenie docenia inicjatywę i pomysłowość Marcina, jednak nie ukrywa, że było to naprawdę duże ryzyko. Sam niedowidzi i odradza ludziom z wadami wzroku samodzielne podróżowanie. Retinopatria jest chorobą postępującą i podstępną, która znacznie ogranicza pole widzenia, przestrzega Figiel. Ja sam bym się takiego ryzyka nie podjął, znając język i znając ludzi z tamtego rejonu. Poza niebezpieczeństwami wynikającymi z ruchu drogowego i też podejścia ludzi do zasad bezpieczeństwa, które są dość, powiedziałbym, liberalne w porównaniu nawet z Polską, uzyskanie pomocy medycznej, zwłaszcza w Bośni i Hercegowinie, no jest sprawą wymagającą dużej fatygi. Aby zminimalizować zagrożenie, Marcin Żarnecki jeździł bocznymi drogami, a kiedy nie widział, co pokazuje znak, zatrzymywał się obok i oglądał go przez lornetkę. Żywił się kawą, chlebem, a czasami hot dogami. Spał na łąkach w namiocie. No i chwilę kryzysu. Słowacja była bardzo górzysta. Węgry były bardzo monotonne. 100 kilometrów widzi pani tylko słoneczniki. Czasem się, no kurczę, chyba się też ten słonecznik zmienię. Sakwy ważyły na rowerze gdzieś około 40 kilo, myślę. Niestety nie starczyło miejsca, żeby zabrać instrumenty. A instrumenty, na których gra Marcin Żarnecki, to między innymi... które będzie można usłyszeć 29 lipca w Jurgowie, gdzie artysta wykona koncert. Ale zanim to nastąpi, Żarnecki zwiedza już nie tylko wybrzeże, a całą Chorwację. Nie rowerem, a jachtem i samochodem. A wszystko to dzięki wielkiej gościnności Chorwatów. Obecnie jest w Splicie, a jutro odebrany przez ratowników górskich wejdzie na szczyt Biokowo. A i co najważniejsze, już się kąpał w Adriatyku, trzymając w ręce polską flagę. Zobaczyć może. Przypominają się świetne i słynne rejsy niewidomych. Pozdrowienia przy okazji dla pana kapitana Janusza Zbierajewskiego. Z dzielnym podróżnikiem, panem Marcinem, rozmawiała Agnieszka Szwajgiera. This morning, you were the first thing on my mind. I don't know where it came from. All I know is I need you in my life. Yeah, you make me feel like I can be a better woman. If you just say you wanna take this friendship to another place. India Ari. Pan Adrian piszący z niepokojem pyta, w związku z moją obecnością, czy mamy już wrzesień? Bardzo przepraszam, wiem, że troszkę zaburzam państwu pory roku. 7 trójek na początku 22. Halo, dzień dobry, witam. Kto tam?

reklamy. Prawie 25 minut pozostało do 17. Jak powiedziałem, dziś w popołudniowej audycji między innymi o wilkach w Polsce. Czy przeszkadzają nam w życiu? Pani Emilia napisała: fobia przed wilkami jest krzywdząca. Media nagłaśniają wszystkie wypadki z udziałem wilków, rzadkie jak katastrofy samolotów, omijając problem zdziczałych psów czy ras psów tak zwanych niebezpiecznych. Wilk to dzikie zwierzę. Fakty pokazują, że jeżeli podchodzi do osad, to tylko dlatego, że człowiek zrobił pierwszy krok do niego. Podkarmił go, nęcił, kłusował, a były i przypadki podbierania wilczków. Nie przekraczajmy granicy, za którą dzikie zwierzę przestaje być dzikim zwierzęciem. To nie zabawka, apeluje pani Emilia. 7 trójek na początku 22, zd3@polskieradio.pl. Jutro, proszę Państwa, wciąż sporo chmur z większymi przejaśnieniami. Miejscami opady deszczu we wschodniej części kraju należy spodziewać się burz, lokalnie nawet z gradem. Temperatura maksymalna od 21 na zachodzie do 28 na wschodzie. Chłodniej w pasie od Dolnego Śląska po południową Małopolskę, tam 17 do 20. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, porywisty. W Karpatach do 80 km na godzinę. Północny, północno-zachodni. W czasie burz porywy wiatru wszędzie. Możliwe do 70. Program trzeci. Audycja popołudniowa. Dariusz Pieruch przy telefonie. 7 trójek na początku 22. zd3@polskieradio.pl. Queen. Panie Tomaszu, witam pana. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, panie redaktorze. Ja mam taką prośbę, panie Kubo. Tak. Pan wcześniej informuje, że będzie pan o innej porze dnia i w innym dniu tygodnia, bo ja już się poczułem jak podróżnik w czasie i zwątpiłem co do dnia i godziny. Aha. Bo to taka dla pana redaktora nietypowa pora w tym dniu tygodnia. A rozumiem. Bardzo pana przepraszam, bo rozumiem, że myślał pan, że albo piątek, albo wrzesień, tak? Tak, bo myślałem w pierwszej chwili, ruszyłem, bo kierowcą jestem i myślałem, że to ruszyłem o 15, a to nagle 12, albo piątek się zrobił nagle i nawet nie wiedziałem kiedy. Mm-hmm. Pozdrawiam, dziękuję. Dziękuję również, do usłyszenia. Do usłyszenia. Queen, program trzeci, audycja popołudniowa. Na początku lipca weszła w życie ustawa, która niepełnosprawnym daje dodatkowe przywileje w dostępie do specjalistów i rehabilitacji. Obawy o nowe przepisy były i są duże. 3 tygodnie po wprowadzeniu ustawy sprawdzamy, jak funkcjonuje w praktyce. Okazuje się, że nie jest źle, a wątpliwości było naprawdę dużo. Dyrektor największej na Dolnym Śląsku przychodni Centrum Medycznego Dobrzyńska we Wrocławiu, Maciej Sokołowski, kilka dni przed wejściem w życie ustawy miał sporo obaw. Jeżeli grupę około 300 tysięcy osób w Polsce obdarzamy szczególnymi uprawnieniami, to w tym momencie te osoby mogą zająć miejsca, zobaczymy jaka będzie skala, osób oczekujących w kolejkach oczekujących, zarówno nagłych, jak i pilnych i stabilnych. Czyli jeżeli następna grupa osób ma szczególne uprawnienia, to tak naprawdę kolejki ulegają wydłużeniu. Sami niepełnosprawni, choć przyznawali, że nowe rozwiązania to krok w dobrym kierunku, także mieli wątpliwości. Józef Patkiewicz z Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem był sceptyczny. No to się okaże. Obawiam się, że to nie będzie od razu tak proste w realizacji. No, znając obecną sytuację, gdzie czeka się miesiącami na wizytę u specjalisty czy na jakieś zabiegi rehabilitacyjne, no to trudno tu uwierzyć, że to od razu się zmieni. Takie były obawy. A jak jest? Rozmawiałam o tym z kierowniczką rejestracji w Centrum Medycznym Dobrzyńska we Wrocławiu, Anną Dalak. Do nas zgłosiło się ponad 20 osób. Osoby te mają uprawnienia do świadczeń poza kolejnością, czyli do 7 dni. Wyznaczamy im bezpośrednio wizyty i mają też prawo do skorzystania z tych świadczeń bez skierowania. Udaje się rejestrować te osoby w ciągu 7 dni, rzeczywiście znaleźć terminy? Ponieważ grupa osób uprawnionych w tej chwili jest dosyć duża, myśmy już wcześniej, troszeczkę przewidując to, że są potrzebne takie miejsca, zostawiamy dla takich osób. Natomiast jeżeli ta ilość osób rzeczywiście będzie dużo większa, no będziemy zmuszeni do tego, żeby osoby, które bezpośrednio czekają, będą po prostu przesuwane w kolejce. Takiej konieczności w tej przychodni na razie nie było. W Kreatorze, czyli jednej z największych przychodni rehabilitacyjnych, która ma kontrakt z NFZ-em, zgłosiło się kilkanaście osób z uprawnieniami i tam też obeszło się bez perturbacji. Rzecznik osób niepełnosprawnych przy Marszałku Województwa Dolnośląskiego Paweł Parus też nie ma sygnałów o większych problemach. No okazuje się o dziwo, że osoby, które upomniały się o to, zostały o dziwo dość dobrze obsłużone i okazuje się, że rehabilitacja, na którą byliby zapisani dopiero na 2019 rok, przysługuje im w zasadzie już za kilka dni. Na tą chwilę nie widać faktycznie szturmu. Zobaczymy, co przyniesie okres powakacyjny. Wydaje mi się, że wrzesień będzie bardziej tu taki spektakularny i on przyniesie nam więcej odpowiedzi na pytanie, jak ten system się sprawdza. Tak przynajmniej sytuacja wygląda we Wrocławiu, skąd relacjonowała dla Państwa Elżbieta Osowicz. Czy za chwilę zapewne moc wrażeń dostarczy nam Pan Adam? Panie Adamie, witam, dzień dobry, halo. Kłaniam się Panu, kłaniam się Państwu. Panie redaktorze, wracając z nad jeziora, z połowu ryb, no niezbyt udanego, bo no darujmy sobie, prawda? No tak, zostawmy tę smutną historię. Tak, znalazłem uzbierałem koszyczek pieprzników jadalnych, to są grzyby. Ale zaczęło się bardzo ładnie, bo pomyślałem, że znalazł pan koszyk pełen grzybów. To się rzadko zdarza, ale przecież możliwe, prawda? Tak, ale tak się stało, że sam je uzbierałem. Aha. Pospolita nazwa tych grzybów to są kurki. Mm-hmm. No pięknie wyglądały, takie młode, no takie, wie pan, czacy, takie żółte, wyglądały jak te kurczaki, takie kurczęta na Wielkanoc. Ale co jest ciekawe, wśród tych kurek znalazłem też sporo tak zwanych kurek fałszywych. Mm-hmm. Czy one się różnią od tych normalnych? Różnią się tym, że mają inny kolor, taki pomarańczowy, a kształt taki sam. I nie rosną takie duże jak te kurki zwyczajne. Prawda? Te kurki fałszywe to są grzyby nietrujące, ale jak weźmie pan je kilka, włoży do potrawy z prawdziwymi kurkami i zje, to może przy pewnych dolegliwościach, może się skończyć na pewnych dolegliwościach żołądka. No rozumiem. Także jest prośba do zbieraczy, kurek by bacznie patrzyli na kolor znalezionych kurek. Daltoniści mają zazwyczaj ułatwione życie. Pozdrawiam pana i dziękuję panie Adamie. 7 trójek na początku 22. To Ian Gillan and the Javelins. You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down. Do you love? Panie Mirosławie, witam, dzień dobry. Tak, słucham? Nie. Jeszcze na antenie, tak? Tak, to ja słucham w tym Proszę wypadku. Proszę bardzo, więc tak. Ja w sprawie tych niepełnosprawnych, jeżeli powiedzmy niepełnosprawni teraz pójdą bez kolejki, a pula świadczeń jest taka, jaka była, no w to miejsce ktoś inny nie dostanie, tak? Czyli zwiększy się kolejka dla tych innych. Rozumuję, czy dobrze? Nie wiem. 7 trójek na początku 22. Tok rozumowania zapewne rozstrzygną słuchaczem? Ian Gillan. Program trzeci, 11 minut pozostało nam do 17. I takie zapowiedzi, jak pamiętamy, pojawiają się nie pierwszy raz, ale tym razem, proszę Państwa, ma się udać. Już w przyszłym roku mają ruszyć turystyczne loty w kosmos. Firma Blue Origin zaczęła już nawet sprzedaż biletów. Cena od 200 do 300 tysięcy dolarów. Odliczanie można zaczynać. Mniej więcej za rok firma Blue Origin wyśle w kosmos pierwszych turystów. Testy już były. Polecimy w 6-osobowej kapsule, a loty odbywać mają się regularnie, jak na Kanary. Bo przecież pojedyncze loty rekreacyjne już mieliśmy, przypomina autor bloga Z głową w gwiazdach Karol Wójcicki. Pierwszy turysta kosmiczny to był Denis Tito, który w 2001 roku poleciał na stację kosmiczną, gdzie spędził kilka dni. Taki pierwszy lot kosztował około 20 milionów dolarów, co przy dzisiejszych kosztach wydaje się ceną astronomiczną. Dzisiaj mamy całkiem niezłe przeceny. Prawdziwa promocja. Za tak śmieszne pieniądze proszę jednak nie liczyć na drinki czy catering. Nie będą to też długie wakacje, raczej kilkanaście minut. I po sprawie, wyjaśnia dr Jakub Bochiński z Centrum Nauki Kopernik. Ich rakieta New Shepard dolatuje do granicy kosmosu, tak zwanej umownej, czyli do 100 km i trochę powyżej, i następnie spada z powrotem na Ziemię. Będą w nieważkości przez 5 minut i spadną z powrotem na Ziemię. Praktycznie opuszczamy naszą atmosferę. Widzimy czerń kosmosu, widzimy krzywiznę naszej planety. Osoby na pokładzie będą mogły doświadczyć mikrograwitacji przez pewien czas, a potem w tej kapsule będą wracali bezpiecznie na Ziemię. Dodaje Leszek Orzechowski z ekipy Space is More. Bezpiecznie wróćmy więc do instrukcji dla przyszłych kosmoturystów. Jeśli są Państwo zainteresowani, to oprócz przygotowania wspomnianych 200-300 tysięcy dolarów, proszę zarejestrować się na stronie organizatora wycieczki i czekać. Konkretnych terminów jeszcze nie ma, urlopów proszę nie rezerwować, ale przed odlotem konieczne będzie jeszcze szkolenie. Choć warto też wspomnieć, że turyści kosmiczni w takim locie będą mieli dużo mniej do działania i tutaj nie ma pewnie mowy o przejmowaniu przez nich inicjatywy. Oni raczej będą troszeczkę takimi pasażerami jak niegdyś Jurij Gagarin, czy co może okropne porównanie, lepiej Słajka. Będzie to więc raczej turystyka bierna, ale chyba nikt nie liczył, że od razu poprowadzi rakietę. Jeśli jeszcze państwo się wahają, to może jednak warto trochę poczekać, bo przeceny mogą być jeszcze większe. Na rynku jest już przecież konkurencja. Virgin Galactic, czyli ta pierwsza firma, która pomyślała o tym, żeby skomercjalizować loty turystyczne na orbitę w dużej skali, jeszcze im się tego nie udało, twierdzi, że oni nie boją się konkurencji, byli tutaj pierwsi, mają bardzo nietypowy design swojego statku kosmicznego. Oczywiście zupełnie inaczej sądzi Blue Origin. Swoją drogą to chyba pierwszy przypadek, w którym nie ma jeszcze usługi, a już wyrosła konkurencja. Czy będą klienci? Jestem wręcz pewien, że tak. Będzie ich coraz więcej. Nie będą tylko astronauci. Możemy się spokojnie spodziewać, że zawód astronauta w najbliższej przyszłości będzie jednym z o wiele częściej obieranych przez młodych ludzi. Zawód przyszłości w dodatku z nieziemskim widokiem. Każdy klient może być pewien, że zobaczy morza, oceany, kontynenty czy krzywiznę Ziemi. Może liczyć na widoki i doświadczenia, jakich do tej pory doświadczyła grupa zaledwie kilkuset osób w historii ludzkości. Niepowtarzalne zdjęcia na portale społecznościowe i setki lajków gwarantowane. Take your protein pills and put your helmet on. Ten. Ground control to Major Tom. Eight. Seven. Six. Commencing countdown. Engines on. Tematem zajął się nasz redakcyjny kosmonauta Łukasz Karusta, program trzeci, 7 minut do 17. Pan Kuba z Debrzna komentuje, napisał: obecnie przebywam służbowo na terenie pana Adama z Mazur i bardzo lubię kurki. Panie Adamie, proszę uważać, są chętni na kurki, które pan znalazł. 7 trójek na początku 22, zd3 małpa, polskieradio.pl. Program trzeci, audycja popołudniowa. Joe Cocker. Summer in the city, back of my neck getting dirty and gritty. I've been down, isn't it a pity? Doesn't seem to be a shadow in the city. All around, people looking half dead, walking on the sidewalk, hotter than a match head. But at night, it's a different world. Go out and find a girl. Come on, come on, and dance all night. Despite the heat, it will be alright. And baby, don't you know it's a pity? At night, it's a different world. Go on, find the girl. Come on, come on, let's dance all night. Despite the heat, it will be alright. And baby, don't you know it's a pity? The days can't be like the night. In the summer, in the city. In the summer, in the city. Pani Magdaleno, witam. Dzień dobry, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani z propozycją, jak słyszę? Tak, ale skorzystam z okazji. Na początku chciałabym wszystkich serdecznie pozdrowić, wszystkich słuchaczy i pracowników radia. A moja propozycja jest taka. Ostatnio czytałam artykuł o tym, że jeśli chodzi o specjalistów, to 40% umówionych wizyt nie dochodzi do skutku. Po prostu pacjenci się nie pojawiają. Aha. Więc może lepszym sposobem byłoby, że tak powiem, zrobienie to z tym problemem, żeby na przykład musieli ludzie potwierdzać te wizyty dzień wcześniej, że rzeczywiście przyjadą, niż zastanawianie się, kto powinien mieć pierwszeństwo do wizyty do specjalisty. Potwierdzać, to chyba nam załatwiło problem. Tak, potwierdzać albo odwoływać. A żeby pamiętać o odwołaniu, może warto wprowadzić jednak rozważaną od dawna opłatę za wizytę. Niewielką, symboliczną, a jednak...